Czas. Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas. To pułapka. Wsiadam do auta. To pułapka. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas. To pułapka. Wsiadam do auta. To pułapka. Czas. Wsiadam do auta. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas. To pułapka. Wsiadam do auta. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas. To pułapka. Wsiadam do auta. Czas. To pułapka. Wsiadam do auta. To pułapka. Czas. To pułapka. Wsiadam do auta. To pułapka. Fast car Tracy Chapman. Nie sądziłem, że to będzie aż tak gnać. Czas. To pułapka. Ach, bo też nie wziął z nim. Mam paszki z jej trakt, co? Czas.